solens hår og børst, og alle flygter fra os. Vi har stjerner, søm og ægekors på. Hvis en lille mor stængsel står i vejen for os, så er det skidt. Vi tværer ham ud. Har du briller eller fejner eller læsper du lidt, så er det bedre, at du holder dig væk. Ellers får du en for sylten som en hilsen fra os. Er du fræk? Vi tværer dig ud. Men en gang imellem sker det, at man sidder for sig selv og føler sig så underlig alene. For når dagen så er gået, og når tv er forbi, så savner man en ven at tale med. Han er bange, han er svag, han skal have det glatte lag. Alle gamle damer ryster bare ved synet af os. Alle børn på travlt og skynder sig væk. Der bliver tom på diskotekerne, når vi træder ind.